tydzień wcześniej padał deszcz. Próbowałem mnie przekonać. Był dzień, że prawie uwierzyłem. Ziny, fakty i gazety mówiły coś innego. Kusząc tym, aż pokres grzechu. Co się stało?